Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ekshumacje ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie mają ruszyć w kwietniu. Wszystkie trasy w Polsce są przejezdne, zapewniają drogowcy. Administracja morska ocenia straty po sztormowym weekendzie na Bałtyku. W kwietniu ruszą prace ekshumacyjne ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie, poinformowała Fundacja Wolność i Demokracja. W piątek o porozumieniu ze stroną ukraińską w tej sprawie pisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Prace będą prowadzili archeolodzy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy archeologów z polskiego IPN-u oraz ekspertów z Ukrainy. Jak zapowiedział wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, na dalszych etapach będzie prowadzona identyfikacja tożsamości odnalezionych szczątków. Szczątki po wydobyciu będą badane przez naszych archeologów, podkreślam, przez naszych archeologów i antropologów. Będzie pobierany materiał genetyczny. Po zakończeniu ekshumacji odbędzie się też uroczysty pogrzeb, którego do tej pory nie doczekały się ofiary UPA z Późnik. W Gdańsku trwają wydarzenia upamiętniające tragiczną śmierć prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza, który został zamordowany przez zamachowca 6 lat temu. Przed Europejskim Centrum Solidarności jest Przemek Lis, witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak Gdańsk upamiętnia swojego prezydenta? Wydarzenie rozpoczęło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Europejskim Centrum Solidarności, które powstało dzięki pracy i zaangażowaniu właśnie Pawła Adamowicza. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwa, samorządów, przyjaciele zamordowanego prezydenta oraz jego rodzina. Zebrani wspominali Pawła Adamowicza. Zaznaczali także, że niestety nienawiść, która doprowadziła do jego śmierci, nadal jest obecna w przestrzeni publicznej. Jedną z osób, które odsłoniły tablicę pamiątkową w ECS, była żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz. Europejskie Centrum Solidarności to najważniejszy przykład determinacji Pawła. Dziś odsłaniając tą tablicę, bardzo liczę, że duch polskiego współdziałania, polskiej solidarności, który powołał to miejsce do życia, w końcu przemówi nam wszystkim do rozsądku. W związku z tragiczną rocznicą śmierci prezydenta Gdańska dziś o 17:00 już po raz czwarty zostanie przyznana nagroda jego imienia. O 19:00 złożone zostaną kwiaty w miejscu, w którym 6 lat temu doszło do zamachu. Później w Bazylice Mariackiej odprawiona zostanie modlitwa międzywyznaniowa. O czym mówił z Gdańska Przemek Lis. 17 stycznia ma zapaść wyrok w procesie Doriana S., oskarżonego o gwałt i morderstwo obywatelki Białorusi, 25-letniej Lizy w centrum stolicy. Kobieta została zamordowana pod koniec lutego ubiegłego roku. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Dziś strony wygłosiły mowy końcowe. Pałac Buckingham poinformował, że król Wielkiej Brytanii Karol III przyjedzie do Polski, żeby 27 stycznia wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Będzie to pierwsza wizyta Karola III w naszym kraju od wstąpienia na tron. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, informuje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Jak mówi, w związku z opadami śniegu w nocy i rano na polskich drogach pracowało ponad 1000 pługów i solarek. Liczba wyjazdów naszego sprzętu jest liczona w tysiącach. Poradziliśmy sobie z sytuacją, nie było takich odcinków dróg, które by zostały zablokowane ze względu na sytuację zimową. Nasz sprzęt, nasi współpracownicy działali w trybie 24-godzinnym. W ciągu ostatniej doby najwięcej śniegu spadło na Podhale, około 20 cm. Administracja morska szacuje straty spowodowane weekendowym sztormem i cofką na Bałtyku. Cierpiały nie tylko niezurbanizowane części wybrzeża, ale także infrastruktura związana z ochroną brzegu morskiego oraz w portach. Między innymi uszkodzony jest falochron wschodni w Ustce, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. W porcie Ustka też są oceniane jakby straty, jeżeli chodzi o falochron wschodni, ponieważ ucierpiała w trakcie sztormu głowica falochronu wschodniego oraz nabrzeże pilotowe. Mamy w pozostałych portach w niektórych miejscach ubytki w kostce, w nawierzchni, w kilku miejscach zerwało koła ratunkowe, ale na szczęście nie było żadnych większych uszkodzeń. Dokładne dane dotyczące strat mają być znane pod koniec tygodnia. Serbski prezydent ogłosił oficjalnie, że zgłosił chęć zorganizowania w swoim kraju spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Aleksandar Vučić zagwarantował im bezpieczeństwo.

Dzień dobry, tu Paulina Górska i audycja Górska o klimacie. Audycja o ekologii, klimacie i relacjach człowieka z przyrodą. To źródło wielu surowców, a jednak często ląduje w pojemniku na odpady zmieszane lub jeszcze gorzej, w środowisku. Chodzi o elektrośmieci. Czym są? Jak się z nimi obchodzić? Dlaczego nie warto ich chomikować? To będzie temat tego odcinka. Moją gościnią jest Anna Podsiadło. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Podsiadło od wielu lat pracuje w ElektroEko, gdzie odpowiada za kompleksowe przygotowanie i realizację kampanii edukacyjnych oraz działań marketingowych w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest autorką i współautorką mnóstwa projektów, wśród nich szczególne miejsce zajmuje projekt Moje Miasto bez elektrośmieci, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. To inicjatywa, w której uczestniczy obecnie ponad 5,5 tysiąca instytucji, takich jak szkoły, przedszkola, kluby sportowe, domy kultury, koła gospodyń wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Zaczęłabym od tego podstawowego, bazowego pytania. Czym są elektrośmieci? Elektrośmieci to są wszystkie rzeczy, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, bądź niepotrzebny, które działały kiedyś na prąd, bądź na baterie, a teraz po prostu ich nie potrzebujemy, zepsuły się, przestały nam być w jakiś sposób aktualne i możemy je pozbyć się ich tylko w jeden właściwy sposób. No właśnie, w jaki sposób powinniśmy się ich pozbyć? Na pewno nie można ich wyrzucać do śmietnika. To jest taka podstawowa zasada. Nie nawet wystawiać do altanki śmieciowej. To jest nam zabronione od 20 lat i ponieważ jest to odpad niebezpieczny, zawiera wiele szkodliwych substancji trujących dla człowieka, dla przyrody, szkodliwych. Dlatego uznano, że ten odpad, te rodzaje śmieci w ogóle nie powinny lądować w naszym koszu, gdzie wyrzucamy zwykłe odpady zmieszane. A jeśli mogłabyś podać przykłady takich elektrośmieci, jakie to są rodzaje produktów? To jest bardzo szeroka kategoria, już wymieniam. Oczywiście, co pewnie nie jest żadnym zaskoczeniem, pralki, lodówki, zmywarki, czyli duży sprzęt AGD, ale też mały sprzęt AGD, różne roboty kuchenne, suszarki, rzeczy do naszej pielęgnacji, jakieś masażery, ale też sprzęt RTV, telewizory, wszystkie gadżety elektroniczne. Telefony również? Telefony, oczywiście. Których mamy czasem po 5, na przykład. Starych telefonów na wszelki wypadek, albo boimy się je oddać dalej, bo mamy tam jakieś wrażliwe dane. Telefony to jest numer jeden zdecydowanie, tak jak powiedziałaś, sprzęt, który w domu chomikujemy i to nam wyszło zbadać, że jest to najpopularniejszy sprzęt, który gdzieś tam nam zalega. No i oczywiście takie ciekawostki, czyli wszystkie zabawki elektryczne, których mamy wiele, nawet miś grający, czy jakakolwiek pozytywka. Wszystko, jakaś lalka, która śpiewa, na przykład, czy coś mówi. Kolejka elektryczna. Wszystkie te rzeczy, plus oczywiście pendrive'y, powerbanki, wszystkie przewody, ładowarki, nawet papierosy elektryczne. No wszystko to, w czymś jest mała, chociażby bateryjka, to jest właśnie po zużyciu odpad elektryczny, elektroniczny, którego nie można nam wyrzucać do śmietnika. A zużyte oświetlenie? Zużyte oświetlenie, również świetlówki, bo żarówek już tych tradycyjnych nie ma w obiegu, ale nie ma tam też substancji szkodliwych, natomiast świetlówki, LEDy, lampki elektryczne, wszelakie, no w ogóle taki osprzęt elektroniczny również. Mimo tego, że od 20 lat nie możemy, prawo nam zabrania wyrzucania tych wszystkich zużytych sprzętów do kosza, na przykład na odpady zmieszane, czy wystawiania w alejkach, to jednak wciąż to ludzie robią. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem? Myślę, że robią coraz mniej, bo to też nam z badań wyszło, że jakby 3/4 Polaków przyznaje, że prawidłowo wyrzuciło już swoje odpady, czyli ta świadomość rośnie, bo robimy tutaj działania uświadamiające już od 20 lat. Natomiast no, grozi nam za to kara, to też warto powiedzieć, mandat do 5000 nawet złotych. Natomiast z tym małym sprzętem jest taki problem, że on albo zalega w domu właśnie i tutaj pewnie będziemy mówić o tym chomikowaniu, co nie jest jakby dobrym rozwiązaniem ze względu na to, że to się marnują się surowce. Natomiast on też często ląduje w śmietniku, bo jest nam najłatwiej go tam ukryć, wyrzucić i z taką małą rzeczą nie chce nam się pójść do tych wszystkich miejsc, o których będziemy rozmawiać, gdzie należy oddać. No właśnie, wiemy już, co jest tym elektrośmieciem. No i teraz jakie są opcje takiego prawidłowego postępowania z tymi elektrośmieciami? ustawodawca mówi, ale to już się dzieje, do punktu zbierania. I to jest bardzo szerokie pojęcie, bo te punkty zbierania to są pojemniki w sklepach, bo wszędzie tam, gdzie kupujemy sprzęt, możemy go oddać. Czyli nawet w aptece, jak kupujemy ciśnieniomierz, to zużyty ciśnieniomierz możemy oddać. Oczywiście takim naturalnym miejscem są wszystkie sklepy z elektroniką, ale też punkty zbierania w gminach. I takie punkty, które pewnie nam są znane, to tak zwane PSOKi, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I gminy od wielu lat je tworzą, bo mają taki obowiązek. Natomiast no, chociażby w Warszawie są takie punkty tylko dwa. I często jest tylko jeden na gminę, więc tego nie ma dużo. Natomiast są jeszcze punkty inne, które są tworzone. Na przykład Elektroeko w Warszawie ma takich 19 punktów zbierania działających w gminie już ponad 17 lat i to są punkty, które co sobota stoi w nich samochód, przeszkolony pracownik i tam można podjechać i jakby wielu warszawiaków jest przyzwyczajonych do tych miejsc, bo one są w takich no cały czas stałych miejscach i tam przez 4 godziny można ten sprzęt przywieźć. No, no i można dostać na przykład roślinkę za tak, to. Są takie dni, takie wydarzenia, w których szczególnie promujemy to, żeby właśnie tam przyjść, ale generalnie na co dzień usługa jest całkowicie bezpłatna, ale nie nagradzamy. Natomiast taką nowością to są pojemniki, takie metalowe pojemniki jak na odzież, które stoją, zielone pojemniki, które pojawiły się na przystankach, w alejkach, na osiedlach i coraz więcej mamy stawiamy takich pojemników i to jest bardzo dogodna możliwość. Także zachęcamy wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, żeby się do nas zgłaszały i takie pojemniki stawiamy nieodpłatnie. Oczywiście też je obsługujemy nieodpłatnie i to jest taka dogodna forma pozbycia się tych mniejszych sprzętów. A jeżeli chodzi o duże sprzęty, no to od 13 lat jest usługa odbioru elektrośmieci bezpośrednio z domu, dużych jak pralka, lodówka, ale też monitor czy telewizor i za darmo przyjeżdżamy i odbieramy to bezpośrednio z domu wraz z wyniesieniem. Także mi się wydaje, że opcji tych jest opcji bardzo jest mnóstwo dużo. I w rzeczywistości dla każdego, kto nawet jeśli ktoś, nie wiem, nie chce wychodzić z domu, nie ma takiej opcji, no to nawet podjeżdżacie do domu, żeby zabrać ten duży sprzęt. No. Ciężko, mówiąc szczerze, to teraz jakoś wytłumaczyć to, że w naszym domu zalegają sprzęty, albo że wyrzucamy je gdzieś, wrzucamy je na przykład właśnie do pojemnika na odpady zmieszane, mając tą wiedzę i mając tyle możliwości. Czy te wszystkie możliwości również dotyczą tych mniejszych miejscowości albo terenów wiejskich? No teoretycznie w każdej gminie powinien być PSOK, więc tam, gdzie oddajemy też inne odpady i zużyte opony i jakieś plastiki. Jakieś farby. Tak, tak. Opakowaniowe rzeczy też przecież są odbierane albo można je zawieźć do PSOK-u, więc tam teoretycznie zawsze możemy też odwieźć ten zużyty sprzęt. Tylko pytanie, czy to jest otwarte regularnie, czy codziennie, bo wiem, że są gminy, w których na przykład PSOK jest otwarty raz w tygodniu, więc to pewnie nie jest dla nas dostępne tak ad hoc, każdej chwili. No są też sprzęty zabierane często wraz z usługą dostawy nowego sprzętu, więc jeżeli chodzi o ten duży, tak, który pewnie najbardziej by nam zalegał. No a ten mały, no to przebadaliśmy to z Polakami i na grupie reprezentatywnej dużej Polaków. No i okazało się, że jakby głównie trzymamy je, bo może się kiedyś przyda. Tak zwane przyda się, trzymamy w domu i to dotyczy właśnie nie tylko tych zużytych telefonów, ale tu najczęściej, bo nawet trzymamy takich telefonów, jak powiedziałaś, kilka. No ale czy ładowarki. Natomiast gdzieś tam zużyty czajnik elektryczny, ale kupiliśmy nowy, ale jeszcze ten stary byśmy potrzymali. A badania mówią, że też jakby praktyka też z praktyki wynika, że nie użyjemy tego już nigdy. Także mi się wydaje, że to jest zachęcające, żeby jednak zrobić te porządki i zwolnić miejsce. No właśnie, to i mnie interesuje ten temat, co się dalej z elektrośmieciami dzieje i dlaczego, jeśli je chomikujemy i teraz sobie przypominamy, słuchając tej audycji, dobrze, mam 5 telefonów, jakieś mnóstwo kabli w jakimś miejscu zgromadzone, jeszcze kilka innych, jakieś prostownice do włosów, której nie używam już od dawna, no to już wiem, gdzie je oddać, ale w zasadzie co z tego będzie miało środowisko, ten świat. I o tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale teraz chwila przerwy. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You Audycja Górska o klimacie. Moją gościnią jest Anna Podsiadło. Rozmawiamy o elektrośmieciach. Trochę to jest powrót do tego pierwszego pytania. Dlaczego elektrośmieci w sumie możemy nazwać surowcami? I to jest, myślę, że taka zmiana myślenia w ogóle o odpadach, o śmieciach, że w szczególności, kiedy mówimy o elektrośmieciach właśnie, o takich produktach, no to przecież tam jest mnóstwo różnych części składowych, które mogą być wykorzystane ponownie. No i interesuje mnie w pierwszej kolejności to, że no okej, dobrze, mam jakiś zużyty sprzęt, oddaję go, postępuję z nim w sposób prawidłowy, co się dalej z nim dzieje, no i jakie są w ogóle sposoby na odzyskiwanie tych części składowych i jak są dzisiaj one też wykorzystywane w nowych produktach, jakie są przykłady takich produktów? Najważniejsze, byśmy sobie uświadomili, że te elektrośmieci są zbierane po coś. Generalnie 100% odpadów elektronicznych, które trafia do punktów zbierania, czyli to, co powiedziałam, sklepy, gminy, punkty, te pojemniki, wszystkie elektrośmieci stamtąd trafiają do zakładu przetwarzania. To jest takie specjalne miejsce. Czyli to nie jest jakieś składowisko, kiedyś się mówiło wysypisko, dzisiaj się mówi składowisko. Czyli to nie jest gdzieś jakieś miejsce pod lasem, gdzie trafia po prostu taki elektrośmieć. To jest bardzo nowoczesny zakład. Przynajmniej my pracujemy z najbardziej tutaj profesjonalnymi graczami na tym rynku. To są, tak jak są zakłady produkcyjne, to są takie zakłady demontażu i ręcznego, i maszynowego, i to są bardzo nowoczesne taśmy takie produkcyjne, które po demontażu ręcznym, taki sprzęt, bo oczywiście najpierw trzeba rozkręcić to, co niebezpieczne, oddzielić, a potem na przykład taka lodówka jedzie na takiej taśmie, na takim pasie i jest mielona, a w środku, to zresztą jest fajnie pokazane na kamerach, jest to wszystko mielone i specjalnymi separatorami jest oddzielane, są poszczególne frakcje, plastik, metale, różne metale. Mhm. I następnie już na końcu w torbach jakby pojawia się już przemielony taki konkretny już, to się nazywają frakcje, czyli taki konkretny odpad typu rodzaj plastiku albo rodzaj metalu, który jest właśnie przekazywany wrzucany do recyklingu i dalej jest wykorzystywany do produkcji innych rzeczy. Czy to prawda, że mając na przykład plombę złotą na przykład albo srebrną, istnieje taka możliwość, że ona może pochodzić ze złota czy srebra odzyskanego z telefonu komórkowego? Brzmi to śmiesznie i nieprawdopodobnie. A jednak. Generalnie elektrośmieci to jest źródło wielu surowców i w tym momencie naprawdę postrzegamy elektrośmieci wyłącznie jako elektrosurowce. I właśnie w tych zakładach przetwarzania odzyskuje się te metale, a te metale potem są odbierane przez recyklerów, czyli firmy, które wykorzystują to do produkcji albo nowych urządzeń elektrycznych, elektronicznych, albo do innych rzeczy, na przykład właśnie z metali. Plomby dentystyczne mogą być robione z metali odzyskanych z telefonów komórkowych, ale na przykład ze szklanych drzwiczek pralki produkuje się misy żaroodporne. Z elementów plastikowych kołpaki samochodowe, namioty i różne linki karbonowe. Różne rzeczy są produkowane i mi się wydaje, żebyśmy tutaj wymieniali bardzo długo te przykłady, bo tak naprawdę to są plastiki i metale, które normalnie się wykorzystuje i ten produkt z recyklingu jest tak samo wartościowy, ale przede wszystkim nie wydobywamy z wnętrza ziemi tego ponownie i to nie jest ani tak energochłonne, ani nie niszczy zasobów naturalnych. Myślę, że mówisz o ważnych rzeczach, bo tutaj wracamy do takiego punktu, czy w ogóle dotykamy takiego bardzo, bardzo ważnej idei. Gospodarka cyrkularna to jest trudne wyrażenie, ale w rzeczywistości mówimy o tym, żeby jak najmniej korzystać z nowych surowców, a jak najdłużej wykorzystywać te, które już są w obiegu, właśnie do produkcji nowych rzeczy. I świetnie, że tutaj w przypadku elektrośmieci to się dzieje. Mamy takie dane, w raporcie Global e-Waste Monitor z tego roku czytamy, że ilość odpadów elektronicznych na świecie rośnie 5 razy szybciej niż udokumentowany recycling, czy recykling tego typu odpadów. W 2022 roku wyprodukowaliśmy rekordową ilość 62 milionów ton elektroodpadów. To są ogromna liczba, nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Prognozuje się, że będzie jeszcze gorzej. Z czego to wynika? Dlaczego nie recyklingujemy tego wszystkiego, co zużywamy? Czy to właśnie jest ta dziura wynika z tego, że nie wszyscy prawidłowo postępują z tymi odpadami? Czy jest tak, że niektóre części świata są bardziej zaawansowane, jeśli mówimy o tych możliwościach przetwarzania elektrośmieci i odzyskiwania tych surowców i wykorzystywania w nowych produktach? Czy to jest miks tego wszystkiego? Zdecydowanie, jakby wszystko razem. Generalnie to jest skala globalna, więc ona jest na pewno gorsza niż w Europie, na pewno gorsza niż w Polsce. Obecnie w Polsce zbieramy 65% tego, co producenci wyprodukują, więc to są bardzo duże tutaj europejskie targety i w Polsce one są wykonywane. I to wszystko idzie do recyklingu, więc jakby to wygląda bardzo źle, jeżeli chodzi o skalę świata. I te 62 miliardy ton to jest więcej niż mur chiński waży, więc to są naprawdę bardzo duże ilości. Co gorsze, tak jak powiedziałaś, prognozy są takie, że to będzie 82 miliardy w 30 roku. Naprawdę to nie chodzi o to, że ta ilość się zmniejszy, tylko właśnie, żeby promować ten recykling i żeby pracować nad tym, żeby te wskaźniki recyklingu tych surowców odzyskanych z elektrośmieci rosły. I to jest nasze największe wyzwanie. Zakłady przetwarzania, które się tym zajmują, są. Więc wszystko w naszych rękach, konsumentów, którzy kupujemy te sprzęty, bo wiadomo, każdy chce mieć nowy telefon albo nowy telewizor, albo jakiś gadżet elektroniczny i pewnie nawet jak możemy nad tym jakoś zapanować, to się zadziewa. Natomiast najważniejsze, by to nie zalegało w tych domach, w szufladach. W tym roku właśnie bardzo na to zwracaliśmy uwagę. To była 7. edycja Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci, który obchodzimy corocznie w październiku i który właśnie tu na wyłączność w skali globalnej w Polsce robimy. No i w tym roku bardzo zwracaliśmy na to uwagę. Nawet taki symbol, który był w całej tej kampanii, to była taka szuflada pełna elektrośmieci i o tym mówiliśmy, żeby przejrzeć te szuflady i z okazji tego Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci zrobić taką małą rzecz, jak każdy by z nas zrobił, 40 milionów Polaków, zajrzał do tych swoich zakamarków, tej symbolicznej szuflady, czy komórki, czy naszej piwnicy i znalazł ten kartonik tych rzeczy, tych ładowarek, których mamy nawet od sprzętów, których już dawno nie mamy i gdzieś tam zaniósł do tych punktów zbierania. Jak powiedzieliśmy, tych punkty są w wielu miejscach i to nie jest takie trudne. I te pojemniki są i wystarczy się rozglądnąć, wpisać PSZO gminy albo wpisać pojemnik na elektrośmieci i na pewno wyskoczy nam w internecie taka informacja, gdzie to możemy zanieść. Natomiast musimy zacząć od siebie i zrobić jednak te porządki w domu. Super, fajnie by było, gdyby każdy z nas raz w roku przejrzał swój dom w poszukiwaniu elektrośmieci. Nie. Tak, pozbył się ich. Co może być takim zaskakującym elektrośmieciem? I chciałabym chwilkę porozmawiać o tych jednorazowych papierosach, e-papierosach, ale to za chwilę, bo teraz moment przerwy. Wracamy po przerwie. To jest audycja Górska o klimacie. Rozmawiam z Anną Podsiadło z Elektroeko na temat elektrośmieci. No, to jest zaskakujące i zapewne e-papierosy są takim nowym strumieniem, można powiedzieć, tych elektrośmieci. Korzystamy, ja na szczęście nie korzystam. Niektórzy korzystają z nich krótko, ale i wyrzucają taki zużyty produkt do kosza po prostu gdzieś na ulicy. Tak. No nie powinni tego robić. I czy faktycznie obserwujecie, że jest to taki właśnie nowy strumień tych odpadów, śmieci? Jak najbardziej. I on w dużej mierze ląduje w śmietniku, co nie powinno mieć oczywiście miejsca. Mhm. I to dotyczy wszystkich tych małych rzeczy, bo dostajemy różne reklamowe, takie małe gadżety elektroniczne, małe słuchaweczki, małe jakieś lampeczki. Tak, wystarczy pójść na konferencję i dostajemy torbę z pendrive'em na przykład. Tak, i to jest bardzo maleńkie, wielu tak małe zegarki na rękę jakieś, no wszystkie takie rzeczy. A na przykład są takie gazetki dla dzieci, ofoliowane, i w tych gazetkach w środku czasem jest zabawka. Za taką gazetkę się dopłaca tam wtedy kilka złotych z takim gadżetem, ale okazuje się, że ten gadżet ma baterię, właśnie, w sobie. Ma baterię w sobie. Czyli jest z mocy ustawy, jest zużytym sprzętem, oczywiście. To właśnie ta świadomość jest najważniejsza, żeby gdzieś tam nawet rozdawaliśmy, bo jesteśmy też obecni na wielu piknikach recyklingowych, ekologicznych, i rozdawaliśmy takie małe pudełeczka, które gdzieś tam w domu coraz częściej są na baterie, ale też na zużyty sprzęt. I tam możemy różne takie rzeczy gromadzić na przestrzeni tygodni, miesięcy, a potem właśnie pójść sobie do punktu zbierania, czy idąc do dużego marketu, bo nie mówiłam jeszcze o tym, że te duże sklepy, został na nich narzucony obowiązek, żeby takie nieduże rzeczy, tam chyba do 25 centymetrów, móc zostawić w sklepie, w dużym markecie, nawet nie kupując niczego. Czyli teoretycznie idąc do sklepu możemy tam te rzeczy zostawić, jeżeli nie mamy w okolicy tego pojemnika chociażby metalowego, który gdzieś tam możemy mijać na przystanku. Faktycznie się o tym przekonałam. Ostatnio byłam w dużym markecie i tam przy wejściu był taki kartonowy pojemnik i głównie tam było oświetlenie zużyte, takie mniejsze. Natomiast była też taka foliówka z bateriami. I czy baterie powinny trafić do takiego miejsca? To znaczy nawet w naszych pojemnikach metalowych można wrzucić baterie razem, bo bardzo często baterie są łączone ze zużytym sprzętem. To są dwie odrębne ustawy i z mocy ustawy to są dwa różne odpady niebezpieczne, ale jednak tak bardzo bliskie, bo raz, że w zużytym sprzęcie często są baterie, prawda, więc to wyrzucamy razem. Więc gdzieś tam i zakłady przetwarzania, o których mówiłam, też się zajmują często jednym i drugim, więc to nie stanowi dla nas żadnego problemu i na piknikach też zbieramy i baterie, i zużyty sprzęt. Dlaczego baterie są niebezpieczne? Przecież są takie małe i wydają się takie niepozorne. No i jak pokazała też ostatnia historia, mogą nagrzane czy w jakichś niedostosowanych warunkach poza zakładem przetwarzania gdzieś tam po czasie stanowić niebezpieczeństwo, coś się może rozszczelnić, więc zdecydowanie takie baterie po zużyciu trzeba jak najszybciej oddać do punktu zbierania albo do szkoły, bo mówiliśmy, że są właśnie, można się przysporzyć, że to nie tylko wyrzucić, ale też jeszcze coś z tego może ktoś mieć. No właśnie, chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilkę o programie Moje Miasto Bez Elektrośmieci. 5,5 tysiąca podmiotów w programie, który trwa 12 lat. Od czego się zaczęło? I czy dzisiaj słuchacze czy słuchaczki, osoby, które pracują w różnych instytucjach, mogą się wciąż do tego programu przyłączyć? I co tak naprawdę to oznacza? 15 lat temu właśnie wymarzyliśmy sobie, żeby stworzyć program, który będzie nie tylko edukował w tym temacie nas, Polaków, na dużą skalę, ale też sprawił, że, bo zaczynaliśmy od szkół, że szkoły będą osiągały profity, będą coś z tego miały, że wprowadzą coś w rodzaju lekcji na temat właśnie elektroodpadów. I wtedy się narodziła cała idea mojego miasta bez elektrośmieci, naszego programu edukacyjnego. Tak jak powiedziałaś, ma już 12 lat i mamy 5,5 tysiąca szkół i innych podmiotów, bo w programie mogą być szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, koła gospodyń wiejskich, właśnie straże pożarne, ale też wszystkie inne instytucje, które organizują zbiórki elektrośmieci i zbierają sobie punkty. I te punkty mogą wymieniać z funduszu oświatowego, bo tak się nazywa cały ten fundusz, na konkretne nagrody. I co bardzo ciekawe i co wyróżnia nasz program na pewno z innych programów, to, że projekt ma charakter ciągły, czyli nie jest to rodzaj konkursu, który trwa od do, tylko można się zapisać i można w nim trwać bez żadnych kosztów i nie ma żadnych deadline'ów, te punkty się nie wykasowują i można zbierać na większe nagrody i na mniejsze. Jest katalog nagród, ale co ciekawe, tego właśnie nikt nie ma, można wymienić sobie nagrody, na dowolne nagrody te punkty. I na przykład w tym roku koło gospodyń wiejskich też odbierały namioty, różne podgrzewacze, a straże pożarne, wiadomo, sprzęt specyficzny dla straży pożarnych. No szkoły, wiadomo, sprzęt sportowy, czy sprzęt jakiś edukacyjny do pracowni tematycznych. Przedszkola, no to jeszcze inne rodzaje wyposażenia. Można też odbierać meble, pufy, tablice multimedialne, komputery, więc generalnie realnie spełniamy życzenia każdego podmiotu, który sobie nazbierał punktów i chce albo naszego doradztwa, co może za to odebrać, albo prosi nas o konkretną rzecz, którą może możemy zrealizować z tych punktów i ile to tych punktów skonsumuje. Także bardzo zachęcam. Mhm. Moje miasto bez elektrośmieci, mmbe.pl, strona, wszystko bezpłatne, bez żadnych warunków, nie ma żadnych obowiązków, ale można za ten wysiłek polegający na tym, że się zorganizuje zbiórka elektrośmieci, zmotywuje się rodziców, uczniów. Zbiórka może trwać jeden dzień, ale może trwać też miesiąc. A są też szkoły, które zbierają z nami permanentnie. W recepcji stoi piękny karton, który dostarczamy do szkół. I tam rodzice przy właśnie takiej okazji, że bo są w szkole, towarzyszą dziecku codziennie, tam mogą zostawić coś na bieżąco, małego, z czym nie muszą iść do punktu zbierania czy do PSZOK-u i szukać tego punktu specjalnie. Więc bardzo zachęcam. Czyli wystarczy się zgłosić przez stronę internetową? Czy trzeba spełnić jakieś warunki? No nie. Wystarczy się zapisać, zaakceptować regulamin. Dostaje się materiały. Placówki oświatowe dostają bezpłatne materiały, z których mogą zrealizować zajęcia lekcyjne. Są scenariusze dla nauczycieli. Są zeszyty ćwiczeń dla dzieci. W międzyczasie tych kilku lat powstały słuchowiska, bajki dla przedszkolaków na temat elektrośmieci i taką naszą perełką kilka lat temu udało nam się zorganizować z Teatrem Syrena w Warszawie od początku do końca przedstawienie, które jest o elektrośmieciach z aktorami. Nagraliśmy je, utrwaliliśmy i można je, będąc członkiem naszego programu Moje Miasto Bez Elektrośmieci, odtworzyć na zajęciach lekcyjnych, chociażby na zastępstwie. Dzieciom jest puszczane to przedstawienie i zapewniam, że jest to przedstawienie na najwyższym poziomie, bardzo ciekawe, także można w różnym wieku dzieciom to zaprezentować i na pewno z dużą dla środowiska pożytkiem. I tutaj na razie postawimy kropkę. To jest audycja Górska o klimacie. Rozmawiam z Anną Podsiadło z ElektroEko na temat elektrośmieci. Zaraz wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy na temat elektrośmieci. Mówiłaś dużo o edukacji i o tym, że możemy edukować dzieci. Jak oceniasz tą świadomość Polaków i wiedzę Polaków na temat elektrośmieci? Czy ona się zmieniła na przestrzeni lat? Już mówiłaś w jakimś momencie, że tak, że uważasz, że ta zmiana jest duża, ale czy są takie obszary, które widzisz, że jeszcze są do poprawy? Oczywiście, oczywiście. No jak zaczynaliśmy, to świadomość była w okolicy 1%. I nie było to dziwne, no bo 20 lat temu pojawił się zakaz wyrzucania elektrośmieci do śmietnika. Nie było żadnych punktów. Ta świadomość była, wiadomo, niska, bo dotychczas zawsze to wyrzucaliśmy pewnie. I no stopniowo właśnie tymi działaniami edukacyjnymi, które między innymi my przygotowujemy, to się zwiększało. Obecnie muszę powiedzieć, że badania zrealizowane w zeszłym roku jakby no pokazały, że tu progres jest największy na przestrzeni ostatnich lat. Także te działania odniosły skutek. Mamy mnóstwo kampanii, bo nie tylko Dzień bez elektrośmieci w październiku, ale Moje Miasto bez elektrośmieci, taki program, o którym mówiłam, już jakby cały rok można i no mamy setki tysięcy uczniów przeszkolonych jakby na tych lekcjach i rodziców, no bo też były w wyniku jakby zajęć dzieci, ta informacja szła do rodziców, do dziadków. Nieraz mieliśmy jakby informacje, że tam gdzieś dziadkowie też, czy sąsiedzi są przez dziecko jakby tu zachęcani, żeby te elektrośmieci przynieść na tą zbiórkę szkolną. Ale też mamy od 3 lat Centrum Elektroekologii. To jest takie miejsce dla młodzieży w Warszawie, ale zapraszamy grupy szkolne na warsztaty i stacjonarne i online, gdzie centrumelektroekologii.pl można znaleźć informacje. Bezpłatne warsztaty dla grup szkolnych. Przyjeżdżają uczniowie z nauczycielami i mogą się dowiedzieć też w bardzo ciekawy sposób językiem młodzieży o tym, co z elektrośmieciami, z tymi gadżetami elektronicznymi, przecież młodzież ma tego bardzo dużo, można zrobić. Mhm. I tutaj też jakby w tym roku mamy już 3. urodzinę, jak wspomniałam, no ale też polecam taką kampanię też elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci, gdzie też bardzo dużo na temat surowców mówiliśmy, prawda? Czyli to, co mówiłaś, bardzo ciekawa animacja jest dostępna na YouTube, która pokazuje, jakie rzeczy można odzyskać, jakie surowce i co można z nich ciekawego zrobić. No i ta świadomość cały czas rośnie. A to, co można poprawić, tak, to właśnie mi się wydaje, cały czas pracujemy nad infrastrukturą. Bo jak tych punktów będzie bardzo dużo, to będzie nam o wiele łatwiej. Czyli jeżeli będziemy szli do tego przystanku, to będziemy widzieć punkt zbierania po drodze i to będzie nam się utrwalało. W tych sklepach też oczywiście w pewnym momencie ustawodawca narzucił sklepom, żeby te punkty były. I to też wiele zmieniło, bo w tych sklepach bywamy, robimy zakupy i też widzimy ten pojemnik na baterie czy na zużyty sprzęt. No tak samo w tych aptekach pojawiły się też pojemniki, nie tylko na zużyte leki, ale też na jakieś zużyte sprzęty, więc powoli to się zadziewa, bo ludzie o to pytają. Gdybyśmy mieli tyle pojemników, ile mamy pojemników na przykład na zużytą odzież, która prawie na każdym osiedlu stoi. Jest, no nie zawsze niestety one są utrzymane chyba w taki sposób, jakbyśmy chcieli, bo wokół leży odzież, różne rzeczy. Więc tutaj na pewno jest jakaś przestrzeń do zmiany, tak mi się wydaje, jak to obserwuję. Ale gdyby faktycznie wyjść z domu i przed naszym osiedlem jest taki pojemnik, no to zapewne jeszcze by było... A na nim napisane, nie wyrzucę elektrośmieci, prawda, i wrzuć tutaj. No to nam się utrwala, nie mamy dzisiaj, ale jutro jak będziemy szli, to za którymś razem tą reklamówkę z domu weźmiemy i zaniesiemy te elektrośmieci. Także mi się wydaje świadomość, no w internecie jakby siła internetu jest wielka i też takich osób jak ty, które ten temat podnoszą i gdzieś tam nagłaśniają i sprawiają też, że to ma sens, bo widzę olbrzymią zmianę podejściu Polaków w momencie, kiedy też zaczęliśmy wyjaśniać, co się z tymi elektrośmieciami dzieje. Podobnie jak z tymi odpadami opakowaniowymi. Słyszałam to nieraz, że po co ja mam to segregować, jak potem to wszystko jest mieszane. No ważne, też to pokazujemy, filmy z zakładu przetwarzania, gdzie to się naprawdę zadziewa, gdzie ten sprzęt właśnie jest, tak jak powiedziałam, w demontażu ręcznym, a potem są odzyskiwane te surowce i coś się z tego produkuje. I to, myślę, że to nas przekonuje, wszystkim jest nam ziemia dla nas ważna i nie chcemy, żeby jeżeli to jest surowiec, który nie powinien trafiać na wysypisko, no to w naszych rękach jest, żeby ten strumień przekierować od razu w domu. Czyli nie wyrzucić do czarnego worka ze wszystkim, tylko jednak to oddzielić z boku i zanieść gdzieś tam do punktu zbierania. To jeszcze ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, rozbrojenie takiego mitu, bo kiedy mówimy o elektrośmieciach, to czasem się pojawiają obrazki z krajów rozwijających się i tam takie wielkie góry, można powiedzieć, na które trafiają właśnie zużyte stare laptopy, jakiś inny sprzęt zużyty. I być może panuje w niektórych głowach takie przekonanie, że po co mam wyrzucać, skoro to i tak tam trafia gdzieś to jest palone, szkodzi gdzieś ludziom, więc okej, zostawię to w domu. No, w zasadzie gdzieś jest takie przekonanie, że te rzeczy trafiają do krajów rozwijających się. Czy to jest prawda, kiedy mówimy o Polsce? Znaczy wiem, że są takie zdjęcia, natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to odpad niebezpieczny nie może być transportowany poza Polskę. Więc, takie mamy prawo. Tak. I one muszą trafiać do zakładów przetwarzania, więc ja bym powiedziała, że to jest naprawdę obiekt zamknięty. Organizacje odzysku, takie firmy jak nasza, jakby sama nazwa mówi, organizują ten cały system i sprawiają, że ten sprzęt, który jest zbierany, zakład przetwarzania, a potem recykler, to jest obieg jakby zamknięty i nad tym pracujemy i nad tym się tutaj koncentrujemy, więc to nie są przekłamane obrazki, ale to jest gdzieś tam problem tych krajów rozwijających się czy trzeciego świata, w których ktoś nielegalnie tam ten sprzęt składuje i gdzieś tam trafiają. Natomiast no, muszę zapewnić, że jeżeli chodzi o Polskę, to jest to szczelny system i ten sprzęt zdecydowanie tutaj jest bliższy do recyklingu. Super, super. Świetnie, że sobie to wyjaśniłyśmy. Dziękuję ci, Aniu, za tą opowieść na temat elektrośmieci. Myślę, że bardzo ważny temat dotyczy każdego z nas i myślę, że każdy z nas coś tam chomikuje w swoim domu i po przesłuchaniu tej audycji, tego odcinka warto by było zrobić ten porządek. Tak. Tym bardziej, że jeśli przesłuchaliście całość, to już wiecie, że tych możliwości jest bardzo dużo, żeby w prawidłowy sposób pozbyć się elektrośmieci. Więc trochę tutaj wytłumaczenia nie będzie. Tak, i wystarczy chcieć. Także tak, zachęcamy do tego serdecznie, żeby to sprawdzić te swoje zasoby. Zakamarki. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moi drodzy, jeśli podobał wam się ten odcinek i w ogóle podoba wam się audycja Górska o klimacie, mam nadzieję, że tak, to zachęcam do słuchania również w formie podcastu na stronie Trójki i na różnych platformach podcastowych i streamingowych. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Go ahead, prescribe your silent treatment. Talking something I can do without. Smash a plate. Offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure pleasure, God.